اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے۔ ان کی اطاعت سے نہ صرف بندے کے لیے گناہوں کی معافی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ ایسا بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ کسی اور آیت میں محبوب الہی بننے کا ایسا طریقہ مذکور نہیں جس میں محبت الہی کی سرشاری کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا پروانہ بھی مل جائے۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہی ہیں جو بندے کے وجود کو محبت الہی کا مرکز بنا دیتی ہیں۔ ایک اور آیت میں کچھ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اس پر بھی ایمان لائے کہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ سورۃ محمد۔ اس آیت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عادات و اطوار، معاملات اور تمام حالات کو بھی درست کر دیتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، ان کی عادات کو اپنانے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنا لے اس کے تمام معاملات میں درستگی آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اطاعت رسول جنت میں جانے کا معیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری، کتاب الاعتصام۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد ہیں کہ گناہوں کی معافی کے علاوہ مزید انعامات بھی ہیں۔ مثلا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کی عادات و حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیتے ہیں، بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اطاعت رسول سے منہ موڑتا ہے تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے نقصانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ چند ایک مثالیں ہم پیش کرتے ہیں۔ چہروں کا مسخ ہو جانا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے گویا ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ محسوس کرتے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلے کو سمجھ گئے ہیں تب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز فرماتے۔ پھر ایک دن آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، یا فرمایا تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ ہاتھ کا شل ہو جانا۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، اس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا، تو اس کی طاقت ہی نہ رکھے۔ اس کو داہنے ہاتھ سے کھانے سے صرف تکبر نے روکا تھا، بس اس کے بعد وہ اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ صحیح مسلم، کتاب الاشربہ۔ حوض کوثر سے محرومی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ہم ایسے ہی لوٹائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اور قیامت والے دن انبیاء میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور بے شک میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو بائیں طرف یعنی دوزخ کی جانب کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ وہ کہیں گے، یعنی فرشتے کہیں گے، آپ کو نہیں معلوم جب آپ کی وفات ہو گئی تو یہ اسلام سے پھر گئے۔ اس وقت میں اس نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا، میں تو جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا۔ صحیح بخاری۔ ایک دوسری روایت میں اسی حدیث کی وضاحت ان الفاظ میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو اس میں سے پیے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور کچھ لوگ میرے پاس ایسے آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، یعنی انہیں حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اتنے الفاظ زیادہ کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ لوگ تو میری امت کے ہیں۔ ارشاد ہوگا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں دین میں نکالی۔ اس وقت میں کہوں گا، جس شخص نے میرے بعد دین بدل ڈالا وہ دور ہو، وہ دور ہو۔ صحیح بخاری، کتاب الفتن۔ دینی اور دنیاوی اعتبار سے یہ چند نقصانات ہم نے بیان کیے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا جسے دنیا میں اللہ کا غضب پکڑ لے اور آخرت میں جنت اور حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے، جسے پیغمبر کائنات فرمائیں کہ اسے مجھ سے دور کر دو، اس نے دنیا میں میری اطاعت و سنت سے منہ موڑ لیا تھا، آج میں نے اس سے منہ موڑ لیا، آج یہ میری شفاعت کا حقدار بھی نہ ٹھہرے گا۔ ہاں، ایسے انسان نے بروز محشر بڑی کامیابی کو کھو دیا، اس دن وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا ہوگا، لیکن اس دن پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ آخرت یوم جزا ہے، وہاں صرف اعمال پر جزا ملے گی، اعمال کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ ہاں، دنیا دار العمل ہے جہاں برے اعمال پچھتاوے وہ مقام رکھتے ہیں کہ آخرت سنور جاتی ہے، جہاں ندامت و پشیمانی وہ اثر رکھتی ہے کہ رب کی رحمت مسکرا اٹھتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے محتاط تھے، اور اس سے سر اور اس سے انحراف بھی انہیں پسند نہیں تھا، سنت رسول سے انحراف انہیں پسند نہیں تھا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے آئینے میں صحابہ کرام کی چند مثالیں ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کنکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے نہ دشمن کو زخمی، البتہ یہ آنکھ کو ضرور پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الادب۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اس روایت پر کس قدر دل و جان سے عمل کرنے والے ہیں، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار نے انگلی پر کنکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے روکا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری مارنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کسی شکار کو شکار نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود قرابت دار نے دوبارہ یہی کام کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا، میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے اور تو دوبارہ انگلی رکھ کر کنکری مار رہا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم، کتاب الصعید۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بھی عمل ہو اور عمل کرنے والا خواہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو تو نہ صرف اس کو ڈانٹتے بلکہ اگر تنبیہاً اس سے تعلقات منقطع کرنے پڑ جائیں تو یہ بھی کر گزرتے۔ اسلام کو ایسی ہی اطاعت مطلوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے۔ حضرت عابس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا اور وہ فرما رہے تھے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری، کتاب الحج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس پتھر کو محبت سے چوم رہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹ مس ہوئے، اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پہ، وگر نہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے اس پتھر میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گناہوں سے معافی بھی ہے اور اخروی نجات بھی، اور در حقیقت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی زندگی کا راز ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد ہوا۔